zapłacisz aż 30 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 10 dzień maja, jest 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. W centrum Warszawy rozpoczyna się protest Solidarności. Są tysiące rolników. Wciąż nie udało się opanować pożaru składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Pierwszy symulator myśliwca F-16 dostała od Czech Ukraina. Precz z Zielonym Ładem to hasło przyświecające rolnikom, którzy rozpoczynają protest w centrum Warszawy. Towarzyszą im przedstawiciele innych grup zawodowych zrzeszonych w Solidarności. Na placu zamkowym jest Michał Fedusio. Michale, powiedz, jak wyglądać będzie ta manifestacja? Producenci rolni najpierw wysłuchają kilku przemówień na placu zamkowym, potem będą chcieli złożyć petycję. Najpierw w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, a na koniec w Kancelarii Sejmu. W dokumentach chcą zaakcentować potrzeby zmian w relacjach handlowych z Ukrainą, ale przede wszystkim konieczność odstąpienia od Zielonego Ładu. Wkurzyliśmy się i wyszliśmy, bo już jest tego po prostu za dużo. Sytuacja się zbyt napięła, żebyśmy spokojnie stali. Dopłaty kolejne to nie jest rozwiązanie na nic. My nie chcemy pieniędzy, chcemy rozwiązań. Polski rolnik nie będzie mógł produkować żywności, bo go nie będzie najnormalniej stać na to i wtedy zaleje nas żywność z Ukrainy. Rolnikom z Solidarności towarzyszą też inne delegacje, delegacje z innych grup zawodowych zrzeszonych w Solidarności niemal ze wszystkich stron kraju. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W związku z rolniczym przemarszem zamknięty jest przejazd Traktem Królewskim do Ronda de Gaulle oraz ulicą Świętokrzyską. Zmieniły się trasy autobusów, informuje Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego. Zakończenie zgromadzenia rolnicy zgłosili o godzinie 22. Po raz drugi w tym tygodniu obraduje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Premier Donald Tusk chce poznać wszystkie szczegóły ucieczki sędziego Tomasza Szmyta na Białoruś, a także przepisy, które pozwolą powołać sejmową komisję do zbadania rosyjskich wpływów. Agnieszka Drążkiewicz. Premier Donald Tusk już w środę po pierwszym posiedzeniu kolegium mówił dziennikarzom, że chce dowiedzieć się wszystkiego, co jest związane ze sprawą sędziego Szmyta. Chce również, aby minister Tomasz Siemoniak przygotował dokumenty, które pozwolą powołać komisję do spraw wpływów ze wschodu. Będziemy kontynuować rozmowę dotyczącą wpływów rosyjskich i białoruskich na życie publiczne, na sytuację w Polsce przed laty. Między innymi, tak jak oczekiwałem, minister Siemoniak przygotował projekt ustawy, zgodnie z którą powstanie taka już konstytucyjna i skuteczna komisja, która będzie badała wpływy. Po ucieczce sędziego Tomasza Szmyta na Białoruś premier Donald Tusk polecił ministrowi koordynatorowi Tomaszowi Siemoniakowi, aby przygotował od strony merytorycznej przepisy, które pozwolą wznowić pracę komisji. Jak wiemy, podobne gremium już działało za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Obecna władza określała pracę tamtej komisji jako niekonstytucyjne. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 11 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Palą się pojemniki z chemikaliami przy ulicy Wyzwolenia na terenie po byłym zakładzie Fabut. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, mówi rzecznik siemianowickich strażaków kapitan Sebastian Karpiński. Zarzewie ognia zlokalizowano w 4 miejscach. Potwierdzono, że znajdują się tam beczki z niezidentyfikowanymi substancjami. Na chwilę obecną jest tam już 11 zastępów. 3 są kolejne w drodze i pozostałe siły i środki są w drodze. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Informacje o pożarze strażacy otrzymali po 9. Wybór Hanny Wróblewskiej na szefową resortu kultury to bardzo dobra decyzja premiera, mówi wiceminister Joanna Scheuring-Wielgus. Zastępująca Bartłomieja Sienkiewicza nowa minister jest historyczką sztuki i kuratorką. Od ubiegłego roku pracuje w resorcie jako dyrektor jednego z departamentów. Żyje kulturą od zawsze, zna środowisko i jego problemy, mówi Joanna Scheuring-Wielgus. Uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Uważam, że środowisko kultury odetchnęło z ulgą, bo Hannę Wróblewską wszyscy znamy, wiemy jakie ma zasługi, wiemy, że jest świetną menadżerką i na pewno sobie na tej funkcji poradzi. Nowym ministrem spraw wewnętrznych został Tomasz Siemoniak, szefem resortu rozwoju jest Krzysztof Paszyk. Z kolei ministrem aktywów państwowych będzie Jakub Jaworowski, ekonomista, historyk pracujący w kancelarii premiera zarządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Zmiany mają związek z eurowyborami. Dotychczasowi 4 ministrowie startują do europarlamentu. Czechy przekazały Ukrainie pierwszy symulator myśliwca F-16, na którym będą szkoleni piloci przygotowujący się do obsługi tych maszyn, poinformował o tym dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. Według informacji medialnych pierwszych 6 z 45 myśliwców F-16, jakie zachodni sojusznicy zobowiązali się przekazać Kijowowi, może trafić na Ukrainę już w lipcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na termometrach od 11 stopni na północy do 19 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1009 hektopaskali. Początkowo spada, a pod wieczór zacznie rosnąć. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira? Jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 12. Samograj. Czyli czas naszego tradycyjnego samograjowego spotkania. Samograj rozpoczęty. Program o kulturze gier wideo w każdy piątek między 12 a 13, ale też później dostępny jest w formie podcastu na platformie Polskiego Radia, również w serwisie Spotify. Polecamy. Dzisiaj w samograju w studiu pojawi się Agnieszka Szustak z PR Outreach. Kiedyś Telekomunikacja Polska, potem przez wiele lat CD Projekt Red, a teraz własna firma i nadal Agnieszka zajmuje się promocją gier, wspiera niezależne studia, które też wydają gry. Zajrzymy także do świata gier, sprawdzimy nowości i powiem również Państwu o dwóch wydarzeniach, które przed nami. Z jednej strony zbliża się Digital Dragons, a z drugiej strony Pixel Heaven. Z jednej strony konferencja dla twórców gier, a z drugiej coś dla fanów tytułów retro, ale to jest też taka impreza rodzinna. Można zarówno znaleźć coś dla siebie, znaczy można znaleźć coś dla siebie w każdym wieku, zarówno jak się jest dzieckiem, ale też na przykład tatą lub mamą, która swoje dzieci zabiera na Pixel Heaven. Zaczynamy. Witamy w składzie Elżbieta Malinowska, która program realizuje, Józef Niewiarowski program przygotował, a Radek Nałęcz przy mikrofonie. Samograj. Amazing, ill, highly contagious, kamikaze style splash like a shot from a gauge until your body sound class. Head of the class, magna cum laude beats, bring the beat, stop me. Flagrant, foul, rowdy, reed, pipe, a D-type. Disposition, keep them flipping, keep them playing their position, keep making the people listen what I spent. Put them out on the limb, got tears, got blood, got sweat, leaking out of the pen. Your fate not setting the trend, we never listen to them. It's like trying to take a piss in the wind. My home team doing visitors in, you don't test them, they all standing close to the edge, so don't stress them. Now who the type built the laugh? It's no question the master, villain in black, with no steps in my sound, hitting you hard from every direction, your head and your shoulder area, your yeah, midsection, dog. When it's on time, with the nine, with the net, the rhyme, with King Khan, nigga time, man, give it here, and don't say nothing, just give it here, give it here, don't say nothing, say nothing, boom, check, with the blunt, don't back, pin the plan, let the thing, cut the check, give it here, don't say nothing, say nothing. give it here and don't say yeah. Don't say Illidale, home of the original gun clappers. Out on the wrong corner, your shit'll get spun backwards. You got the forewarning, the rules. Enter at risk of your own nana. Keep a gat under the mattress. Shorty's running reckless from Philly to Texas. Surprising with willing to do to get a necklace. Some emotions felt better left unexpressed at times. Crime record longer than a guest list, yes. I done seen things you wouldn't believe. Seen people reach levels thought they never achieved. Silhouettes waiting in the wings, ready to thieve. Thirsty shites who need at least a buck to breathe. Come on, stick up kids, they be out the tax. Most times they be sticking you without the gas. I still be on the grind when it all collapse. And if it's mine, words bond, I'ma take it right back. When it's in, on down, with the 911, with the niggas to rhyme, with King Kong, King Kong, man. Give it here, and don't say nothing, just give it here. It ain't nothing like the rush I get in front of the band. On stage with the planet in the palm of my hand. When a brother transformed from anonymous man to the force. Crush whoever might have thought I was playing. I'm a flame, some sinister shit. The cold twist is slang thicker than big boy baby mom sister pain. Beyond measure, relaxed under pressure. You see the masterpiece, but to me it's unperfected. Give it here, get for records. I'm off the handle, cut the check, and yo, it better be as heavy as anvil. Next joint coming, all bets is canceled. Black ink, Grand Wizard G Financial. We finna had a whole industry at a standstill. See me put the system on lock like Campbell. So get with them endorsements and car reinforcements. Cause my clique coming for a sizable portion. When it's yeah. Home down with the 911, with the niggas to rhyme, with King Kong, King Kong, man. Give it here and don't say nothing, just give it here. And don't say nothing, when the things on the check, with the blunt, don't clap, hit the plan, let the thing, cut the check. Give it here, and don't say no, say no. Give it here, and don't say no, say no. The Roots w trójce. Czas sprawdzić, jakie nowe gry zostały wydane, ale zanim weekend się rozpocznie i zanim czas premier i ten wolny czas, który można właśnie poświęcić na przykład na granie w gry, no to warto podpowiedzieć, że Swin Winkie, szef Larian Studios, odwiedzi Polskę. Larian Studios to jest gra, która wyprodukowała na przykład Baldur's Gate 3. Jest to doskonale przyjęta produkcja, a Swin Winkie będzie gość tegorocznej edycji Digital Dragons w Krakowie. Deweloper umieścił niedawno wpis na portalu społecznościowym o następującej treści. To jedna z ostatnich okazji, gdy będę dyskutował o pracy nad Baldur's Gate 3. Czas skupić się na nowych rzeczach, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania związane z pracą nad tym tytułem, no to jest to dobry moment, aby je zadać. Tak napisał gość konferencji. Digital Dragons to jedna z tych najważniejszych imprez branżowych w Polsce. Krajowi oraz zagraniczni deweloperzy spotkają się w Krakowie między 19 a 21 dniem maja. Premiera Hades 2 już za nami. Supergiant Games wydał kontynuację swojej hitowej produkcji we wczesnym dostępie i zupełnie nieoczekiwanie. Bez poprzedzającej ten fakt wielkiej kampanii marketingowej, Hades 2 zachowuje założenia z pierwowzoru, jednocześnie wprowadzając nową bohaterkę i znacząco rozszerzając gameplay. Akcja Hadesa 2 rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach z części pierwszej, ale chociaż oba tytuły są ze sobą związane, to nie trzeba znać pierwowzoru, żeby móc zrozumieć fabułę sequela. Tym razem mamy kobiecą bohaterkę, jest nią księżniczka podziemi o imieniu Melinoe. Podobnie jak jej brat, jest nieśmiertelna, więc jeśli graczowi nie uda się pokonać wroga, to postać umiera, ale chwilę później wraca do życia i można kontynuować przygodę. Zmieniło się miejsce akcji. Melinoe musi bowiem opuścić królestwo podziemi i wyruszyć z misją zabicia Kronosa, tytana czasu, jednocześnie będącego jej dziadkiem, który uciekł z mieszczącego się w czeluściach podziemi więzienia, aby rozpocząć wojnę z Olimpem. Córka Hadesa musi go odnaleźć i powstrzymać. 9 maja ukazała się jeszcze jedna ciekawa produkcja, to Animal Well, która to gra zbiera doskonałe recenzje. Pixel artowa, gra logiczna z elementami platformówki, osadzona w mrocznym labiryncie. W czasie rozgrywki zwiedzamy dwuwymiarowe mapy, unikamy zagrożeń, zbieramy przedmioty oraz przede wszystkim rozwiązujemy zagadki logiczne. Akcję gry obserwujemy z boku. Animal Well wykorzystuje elementy Metroidvanii. Sama produkcja jest przeznaczona dla osób o mocnych nerwach, bo bazuje na rozwiązaniach znanych z horrorów. Twórcom zależało na zbudowaniu odpowiedniej atmosfery i napięcia, a nie na intensywnej rozgrywce. Nasza postać, taka sympatyczna kuleczka, nie walczy, tylko raczej unika walki albo stosuje różnego rodzaju rozwiązania, żeby powstrzymać przeciwników. Chodzi też o pokonywanie przeszkód terenowych. Możemy również w tej grze wykorzystywać światło, bo jeśli uda nam się zapalić specjalne świeczki, wówczas uda nam się też odpędzić mrok, w którym to czają się przeciwnicy. Po drodze zbieramy różnorodne przedmioty, z których każdy ma więcej niż jedno zastosowanie. Dzięki otwartemu światu możemy zbierać je w dowolnej kolejności. Animal Well spotkał się z ciepłym, wręcz entuzjastycznym przyjęciem graczy, więc jest to dobra propozycja na weekend. I to tyle, jeżeli chodzi o premiery w tym tygodniu, a już za chwilę przechodzimy do rozmowy. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. W Samograju mam tę przyjemność gościć osoby związane z branżą gier wideo. No i taką właśnie osobą jest Agnieszka Szustak, PR Outreach teraz, ale przez wiele, wiele lat różne korporacje, wielkie firmy produkujące wielkie gry. Teraz zwykle pracujesz z nieco mniejszymi tytułami i na pewno zapytam o to, jak to jest promować z jednej strony wielki tytuł typu Wiedźmin, a z drugiej na przykład grę niezależnego studia. Oprócz tego mogę jeszcze powiedzieć, że jesteś fanką filmów i seriali. Oglądasz ich całkiem sporo i mamy siebie w znajomych na Facebooku i możemy zawsze, znaczy można liczyć, że jeżeli zna się Agnieszkę, no to dostaje się właściwie taki przegląd całego miesiąca, co ciekawego wyszło, ukazało się i lubisz pisać po prostu recenzje tych tytułów. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to wszystko jest niestety prawda i teraz troszkę mi wstyd, zwłaszcza jeśli chodzi o to pisanie, bo to jest taki słowotok, którym ja się dzielę, bo lubię oglądać filmy, lubię pisać, jeżeli ktoś przy okazji coś z tego wyciągnie dla siebie i dowie się, co oglądać albo czego nie oglądać, no to jest mi bardzo miło. Ale przede wszystkim kochasz gry i właściwie od tej miłości to się wszystko rozpoczęło. Od miłości do gier przygodowych w taki sposób trafiłaś z telekomunikacji polskiej do firmy CD Projekt Red. Takie były początki. Gdzieś tam w międzyczasie jeszcze pojawiło się CD Action. Także tych pierwszych razów pewnie było sporo. Natomiast mi bardzo podobała się twoja wypowiedź związana właśnie z początkami kariery, że właściwie zaczęło się od miłości do maszyny. Taka prawda. To jest rzecz, którą... To jest taka rodzinna historia i moja mama lubi ją przywoływać, ponieważ cofamy się do lat 90., czyli pecety już absolutnie są na rynku. Natomiast no, nie są tak dostępne jak dzisiaj i ówczesne ceny tych komputerów były dosyć zaporowe. I pamiętam, że moja pierwsza styczność z tą maszyną właśnie była dwutorowa, powiedziałabym. Czyli oczywiście lekcje informatyki w szkole i niezależnie od tego, jaka była ich jakość, tu moglibyśmy sobie podyskutować, to jednak pokazywały one możliwości komputera. I moja mama do dzisiaj wspomina, że ja po pierwszej, dosłownie pierwszej lekcji informatyki wróciłam do domu cała chora i powiedziałam mamie, mamo, ja chcę komputer i zróbmy coś, żeby ten komputer był. Co my, no nie byliśmy zamożni, więc tak jak mówię, to były wtedy drogie sprzęty, więc to było spore wyzwanie, ale jakoś ostatecznie udało się ten komputer zorganizować w domu. I ja pamiętam, że myśmy z bratem absolutnie spędzali jakieś szalone liczby godzin przy tym sprzęcie i bardzo szybko też okazało się, kto z nas ma jakiś swój ulubiony gatunek gier, bo ja właśnie gry przygodowe, a mój brat strategię. A czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby programować? To jest pytanie, które jest mi zadawane dosyć często, czyli czy, może w troszkę szerszym kontekście, czyli czy nie mam takich aspiracji, żeby tworzyć gry, a więc programować, nie wiem, zostać testerem, scenarzystą. No, co ciekawe, nie. Nigdy jakoś nie, ani nie przyszło mi to do głowy, ani nie było we mnie takiej pasji. Mam ogromny szacunek dla ludzi, którzy to robią. Jeszcze większe dla tych, którzy pracują przy swoich projektach po godzinach, czyli mając pełnoetatową pracę, jednocześnie tworzą gry i bardzo często są to tak zwani solo deweloperzy, czyli osoby, które całą grę od początku do końca z wszystkimi jej aspektami robią od A do Z, a z takimi studiami czy twórcami aktualnie pracuję, bo to oni głównie tworzą gry niezależne. Natomiast nie, sama nigdy jakby nie miałam takich aspiracji. Bo tak się zastanawiam, który odcinek jest bardziej gorący, czy ten odcinek produkcyjny, czy potem ten odcinek promocyjno-marketingowy. Każdy z nich ma z pewnością swoje plusy, ale też szereg minusów, a te godziny, które się spędza w pracy, no to właściwie i tu zazwyczaj zaliczacie jako twórcy, ale też osoby odpowiedzialne za promocję danego tytułu, nadgodziny, które też są tematem między innymi poruszanym w kontekście branży gier wideo. To prawda. Nowomowy nie lubię, ale żeby słuchacze może troszkę zapoznali się z tą naszą taką kuchnią związaną z branżą, to te nadgodziny w naszej branży nazywają się crunchem. I tak, jest to temat dyskutowany od lat, ponieważ może dla kontekstu, większość osób niezwiązanych z tą branżą wyobraża sobie, że nadgodziny wyglądają tak, że musisz zostać w pracy, nie wiem, godzinę czy dwie dłużej i na przykład w jednym tygodniu albo na przykład dwa tygodnie tak przychodzisz do pracy. Natomiast w branży twórców gier komputerowych takie nadgodziny to są często zerywane noce, to są wszystkie przepracowane weekendy, to są sytuacje z przeszłości, na szczęście jest ich coraz mniej, ale jednak zdarzające się, gdzie deweloperzy przysłowiowo spali pod biurkami. bądź nie wychodzili z pracy, tam jedli, tam brali prysznic, tam spali i trwało to miesiącami. To nie mówimy tutaj... Koczowali właściwie, tak, prawda? Właściwie koczowali. To jest dobre słowo. To jest bardzo dobre słowo. Które określa ten świat. Więc to już myślę, nadgodziny jak w każdej branży, w każdej pracy się zdarzają. Bywają tu sytuacje nie do przewidzenia i po prostu trzeba to przecierpieć, że tak powiem. Natomiast w naszej branży mam wrażenie, poszło to jednak za daleko. Dlatego cieszę się, że również w naszej branży powstają w tej chwili związki zawodowe, które między innymi, mam nadzieję, będą miały szansę to uregulować. Mówi się o czymś takim, co funkcjonuje jako złośliwość rzeczy martwych i im bliżej premiery, tym więcej rzeczy się wysypuje, więc im bliżej premiery, tym więcej pracy jest do zrobienia, żeby gra ukazała się i przede wszystkim, żeby zadowoliła i spełniła oczekiwania graczy, ale to jest taki wątek, który poruszymy za chwilę. Our lives To Samograj w Trójce. Dzisiaj gościmy Agnieszkę Szustak, PR Outreach, i rozmawiamy o promowaniu gier. Ty jesteś tak właściwie pomiędzy światem twórców a światem graczy i musisz łączyć te światy ze sobą. Z jednej strony, promując grę, jest takie oczekiwanie studia, że ona trafi do jak największej liczby odbiorców, ale też zdarzają się pojedynki, również słowne, z graczami, którzy wyrażają swoje opinie na temat danej produkcji, więc no to jest właściwie praca na takim bardzo gorącym odcinku, na froncie właściwie. Jak zacząłeś mówić, że jestem pomiędzy, to sobie pomyślałam, no tak, młotem i kowadłem. Był taki program kiedyś w telewizji, na którym siedziało się na gorącym krześle, i praca w growym PR-ze to tak naprawdę trochę tak jest. Natomiast jest różnica w przypadku pracy nad dużymi tytułami, tak zwanymi tytułami AAA, czyli tymi z najwyższej półki. To są takie gry jak Wiedźmin czy Cyberpunk, które na pewno większość słuchaczy kojarzy. A różnica w pracy nad właśnie małymi grami wydawanymi przez niezależnych twórców, nie mających jakiegoś dużego zaplecza finansowego, to są trochę dwie różne szkoły promocji, tak bym powiedziała. No tak, bo często trzeba zacząć tę promocję w bardzo wczesnym etapie, na bardzo wczesnym etapie, kiedy właściwie gry nie ma i kiedy trzeba promować coś, co jeszcze nie istnieje. I tu faktycznie zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz. Lata temu, mam wrażenie, te promocje zaczynały się stosunkowo późno, czyli to była taka sytuacja, w której mamy już sporo tej gry stworzonej, w związku z tym możemy z niej, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć sporo materiału do promocji, nakręcić materiały wideo, jakieś rozmowy z twórcami, zorganizować jakieś akcje promocyjne wokół. Natomiast ponieważ rynek bardzo się zagęszcza i mam wrażenie, tak z czysto formalnego punktu widzenia, coraz łatwiej jest de facto gry wydawać. Tak zwany próg wejścia jest stosunkowo nisko. I też się tworzyć. Jest coraz więcej osób zainteresowanych tym tematem. Tak. Też łatwiej tworzyć. Są dostępne narzędzia, również darmowe, albo nie bardzo drogie, więc w zasięgu ręki każdego, kto właściwie chciałby spróbować swoich sił. No i skutek jest taki, że jeżeli masz coraz więcej rzeczy, które ze sobą konkurują, no to coraz trudniej jest tę jedną konkretną wypromować. I to jest rzeczywiście to, z czym wielu twórców, również tych dużych i też tych małych, także może i oni właściwie najbardziej się zmagają. I to jest właśnie to pytanie rzeka. Jak promować gry i jak promuje się gry? Od czego się zaczyna? Jak układa się ten plan? I z czego się właściwie rozliczają PR-owcy? To może zacznijmy od tego pytania, od czego się zaczyna, ponieważ zabawny fakt polega na tym, że zaczyna się od końca. Czyli pierwsza jakby taka trudność, z którą mam wrażenie zderzają się właśnie twórcy niezależni zwłaszcza, to jest sytuacja, w której taka osoba jak ja, czyli mająca wypromować dany tytuł, zadaje im pytanie, no dobrze, to kiedy planujecie tę grę wydać? Dlatego, że plan promocji tytułu ustawia się troszkę, powiedziałabym, wstecz. A więc wychodzimy od planowanej daty premiery, niech ona będzie powiedzmy za rok od teraz. I wychodząc wstecz, dochodzimy do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. I planujemy sobie od powiedzmy maja roku 2025, cofając się do kwietnia 2025, marca i tak dalej, co będziemy w poszczególnych momentach robić. I to jest pierwsze wyzwanie dla studiów niezależnych, ponieważ one bardzo często nie wiedzą albo nie są w stanie tego określić. W związku z tym trudniej jest zaplanować dla nich sensowną promocję, jeżeli tak naprawdę nie wiesz, jaki przebieg będzie miała ta kampania. Bo kiedy będą się działy. Bo też wykorzystać to okno, prawda? Takie okno sprzedażowe. A ono się niestety zawęża. Do tej pory takim bardzo sprzyjającym okresem studiom niezależnym właśnie, to był zwykle pierwszy kwartał danego roku. To jest taki moment, gdzie jeszcze niedużo gier ma swoją premierę, więc można tam, powiem kolokwialnie, zgarnąć uwagę mediów. Takich jak na przykład twoje. To są też takie sytuacje, gdzie zwykle, no właśnie, w tym okresie wychodzi być może więcej gier niezależnych niż tych bardzo, bardzo dużych. Natomiast tradycyjnie, rokrocznie, takim absolutnie najgorszym momentem jest trzeci, czwarty kwartał, zwłaszcza wrzesień i październik. Jeżeli do nas się zgłaszają twórcy niezależni i mówią, będziemy wydawać grę i chcielibyśmy, żeby ona wyszła właśnie w tym okresie, to my mówimy nie. Nie, znaczy nie. W każdym innym momencie, tylko nie róbcie tak, i potrafimy to uzasadnić, dlaczego. To jest naprawdę tradycyjnie zajęty taki czas przez bardzo duże tytuły z bardzo dużymi budżetami. No to jest jak walka z Goliatem. A kiedy kończy się ta praca? Przy danym tytule i właśnie jak jesteście rozliczani? To zależy. Też było inaczej. Też to się zmieniło. O, może powiem tak. Kiedyś było tak, że takim momentem granicznym była premiera tak naprawdę. czyli gra wyszła, sprzedała się albo nie, sprzedała się lepiej lub gorzej i jakby zamykamy kampanię, robimy jakiś tam podsumowujący ją raport. Natomiast teraz coraz więcej tytułów funkcjonuje w takim długim, długim trybie sprzedażowym, czyli po samej premierze następują jeszcze jakieś aktywności dodatkowe. Deweloperzy tworzą tak zwane dodatki do gry, organizują jeszcze wydarzenia promocyjne, etc., etc., więc bywa tak, że przy jednym tytule potrafimy pracować jeszcze kilka lat po premierze tak naprawdę, bo on cały czas żyje w świadomości graczy. To w branży funkcjonuje takie określenie długiego ogona, prawda? Czyli po premierze jeszcze często, nawet przez wiele, wiele lat gra jest cały czas dostępna, jest w sprzedaży i budzi zainteresowanie. Czasami nieoczekiwanie po kilku latach dany tytuł powraca, bo to też w zależności od tego, jakie są trendy rynkowe, ale też co dzieje się na świecie. Wpływ właściwie na sprzedaż gier ma wszystko. Od trendów po politykę albo geopolitykę, bo też są takie tytuły, które odzyskały zainteresowanie graczy już długo po premierze, więc to, że jest się na froncie w pewnym sensie i na takim gorącym odcinku, to nie jest przestrzelone, ale też zarówno twórcy gier, jak i PR-owcy mają na swoim sumieniu trochę grzechów i może o tych grzechach za chwilę. I'd like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat. No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long. Cooling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I pick my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth, I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. I'm so flash free like a willow tree. Do we, do we, do we? Down. To Erika Badu, a w trójkowym studiu Agnieszka Szustak, weteranka branży, ale też fanka gier i filmów, również osoba zajmująca się promocją tytułów. Mówiłem o tych grzechach PR-owych i ja mam pewien trop, a czy ty jesteś w stanie taką listę stworzyć, takich najbardziej powszechnych grzechów PR-owca? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie. Będę się biła w piersi teraz, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który tego nie robił. No, obawiam się, że nie chcę uogólniać, więc będę mówić o sobie. Być może mam tendencję do takiego obiecywania, że gra będzie być może czymś więcej niż rzeczywiście będzie. Naturalnie stoją za tym wyłącznie dobre intencje, czyli zachęcenie i graczy i mediów, żeby w ogóle z tym tytułem się zapoznali. Koniec końców każdy sobie oceni sam, czy to, co zostało obiecane, zostało dowiezione. Tak, ta gra jest super, musisz koniecznie w to zagrać. Jest to coś, co możemy określić słowem breathtaking, na przykład. Przełomowa rzecz w gatunku. Tak. Takiej gry, jak ta gra, jeszcze nie było. Tak, no myślę, że sporo osób rzeczywiście to robi. Troszkę wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, czyli zagęszczenie jest tak duże i konkurencja tak duża, że no staramy się pokazać, dlaczego tak naprawdę z tego całego morza, żeby nie powiedzieć oceanu gier, które mam do wyboru jako gracz, czy jako przedstawiciel mediów, mam poświęcić swój cenny czas akurat na te właśnie. No więc jakby rolą PR-owca jest przekonanie do tego, że ta właśnie gra zasługuje na twój czas, ponieważ ABCD jest inna niż wszystkie inne. No tak, bo też tych aktywności, nie tylko grania w gry, jest całkiem sporo. Tu przede wszystkim jest walka o czas, o uwagę człowieka. Już nie mówmy gracza, graczki, tylko po prostu osoby, która ma do wyboru. Albo spędzę godzinę z danym tytułem, albo obejrzę film, albo serial. I gry już dawno są w tym świecie rozrywki na równi z telewizją, z kinem, z multimediami. I myślę, że tak należy do tego świata podchodzić. Mówiliśmy o tych grzechach. Ja przede wszystkim właśnie wskażę tutaj tak zwany hype train. I trzeba słuchaczom też wytłumaczyć, o co chodzi. To jest budowanie oczekiwań, a na końcu okazuje się, że połowa, przynajmniej połowa tych obietnic była no na wyrost i pojawia się rozczarowanie. W historii gier znamy takie tytuły, które bardzo mocno zbudowały te oczekiwania, a potem okazały się na przykład porażką, klapą danego studia. I to też się zmienia, to podejście do promocji. Mam wrażenie, że było już kilka takich przykładów, które udowodniły, że to się po prostu nie opłaca. Absolutnie tak i trochę chciałabym rozwinąć ten wątek, bo to jest rzeczywiście ciekawy temat. Na początku powiedziałeś, że faktycznie oczekiwanie w stosunku do nas jako do PR-owców jest takie, żeby, mówiąc kolokwialnie, świat wybuchł, czyli komunikujemy daną grę i wszyscy na jej punkcie szaleją. I oczywiście tak, to jest jakieś marzenie i twórców, i PR-owców, żeby tak to działało, a jednocześnie świadomość konsekwencji, jakie to za sobą niesie, po stronie twórców, mam wrażenie, jest coraz większa. I my rzeczywiście mamy sporo takich rozmów z deweloperami po jakiejś bardzo takiej udanej komunikacji, która powiedzmy przekroczyła i nasze, i ich oczekiwania, że no dobrze, to może jednak następną będziemy musieli stonować, bo okazuje się, że gracze zaczynają się oczekiwać jakiejś nieprawdopodobnej skali tej gry po tym, co już zaczęliśmy na jej temat mówić, a my, mówiąc kolokwialnie, no na tym poziomie nie dowieziemy. W związku z tym nie chcemy dokładnie tego efektu, nie chcemy rozczarowania na premierę i na moment sprzedaży, bo to dalej będzie fantastyczna gra, tylko być może jej skala nie będzie taka, jakiej gracze na podstawie pierwszych zapowiedzi oczekują. Zdecydowanie lepiej jest usłyszeć te pozytywne recenzje od samych graczy, którzy coś ciekawego odnajdą w tym tytule, coś, co może też zaskakuje samych twórców i osoby związane z promocją danego tytułu, na co wcześniej no, nie zwróciliście uwagi, prawda? To ale też absolutnie. Jest pytanie o dystans. Tak, i to naturalnie. Wykorzystujemy to niecnie w komunikacji, absolutnie też. I to zarówno jeżeli tego rodzaju ciekawa uwaga, czy wskazanie jakiegoś aspektu, o którym być może nie pomyśleliśmy, wychodzi ze strony mediów, bo czasem to się zdarza, że zostaje opublikowane zwiastun danej gry, albo ktoś opisuje wrażenia z rozgrywki i nagle zwraca uwagę na elementy, o których nie pomyśleli deweloperzy, czy PR-owcy. I dokładnie tak samo jest z graczami. Powiem więcej, jeżeli okazuje się, że to jest tak nośny i ważny temat, to potem my niecnie absolutnie wykorzystujemy go dalej, komunikując go jako jeden z głównych tak zwanych zwanych feature'ów, czyli takich cech wiodących gry. Tak, no takimi grzechami też, które być może stają się w pewnym sensie memem, są takie zdania na wyrost, umieszczane na przykład w reklamach prasowych albo na pudełkach, czyli wstrząsające doświadczenie dla fanów gier RPG. I człowiek czyta sobie takie zdanie, które właściwie nic mu nie mówi, ale dobrze brzmi, prawda? Czyli budowanie takich przekazów, które no, właściwie nic nie wnoszą do naszego życia. No i właśnie pytanie, czy to dobrze brzmi na tym etapie, ponieważ jesteśmy już wszyscy tak oczytani i osłuchani z tego typu takimi słowami kluczami, czy hasłami kluczami. One padały już tyle razy w tak wielu różnych kontekstach i w odniesieniu do tak wielu gier, że po prostu straciły swoją moc. Pomijam już fakt, że na tym etapie myślę niewiele osób w nie wierzy tak naprawdę. Jeszcze mniej osób pewnie się nimi emocjonuje. Jeśli chodzi o taką PR-ową kuchnię, co ciekawe, bardzo to szanuję i to jest trend, który absolutnie mi się podoba. Pracujemy ze studiami, które otrzymują od nas proponowany tekst informacji prasowej na przykład, który jest najeżony tego rodzaju bardzo hiperoptymistycznymi hasłami, tak. To zdarzają się studia, które mówią, nie, no słuchajcie, to wyrzućmy te wszystkie przemytniki, ochy, jachy, niech gracze i media sami zdecydują, tak? Jeżeli ktoś postanowi stwierdzić, że to jest gra rzeczywiście zmieniająca zasady gatunku, to niech to się pojawi w tym medialnym newsie, a nie, że my jakby sami to komunikujemy. I to jest z kolei przejście do takiego katalogu dobrych praktyk, tak? Bo zaczęliśmy od grzechów, ale kończymy na szczęście takim wątkiem pozytywnym, czyli język korzyści, tak? Katalog dobrych praktyk związanych z promowaniem właściwie czegokolwiek, no bo my skupiamy się na grach, a myślę, że te mechanizmy funkcjonują właściwie przy każdym produkcie, mówiąc brzydko. Teraz zrobimy sobie oddech, wracamy za chwilę. Idę przez miasto, dookoła płonie cały mój kraj. Moje ulice w szarym betonie zalewa żal. W sercu mam ogień, a w głowie chaos. Trzęsie się ziemia nam. Co muszę układam, nie uciekam, stawiam czoła, by wstać. W rędzinie nie będę czekać. Na nowo wgrywam system, by sterować, nie zawieszać. Podnoszę się po walce. W rędzinie nie będę czekać. Na nowo wgrywam system, by sterować, nie zawieszać. Tramwaje, nowe zwyczaje, nieśmieszny żart. Z tego co będzie, było, a nie jest, w kieszeni wiatr. W sercu mam ogień, czuję jak płonie, oddechem gaszę strach. Za sobą zostawiam, w systemie naprawiam, nie czekam na fart. W rędzinie nie będę czekać. Na nowo wgrywam system, by sterować, nie zawieszać. Podnoszę się po walce. W rędzinie nie będę czekać. Na nowo wgrywam system, by sterować, nie zawieszać. We'll be right back. puszczać. Przed chwilą mówiliśmy o tych słowach kluczach, które towarzyszą promowaniu gier. A jak to jest ze specyfiką regionu, rynku? Inaczej gry promuje się pewnie w Japonii, inaczej w krajach arabskich. Wiemy też, że pewne elementy czasami wypadają z gry, że na świat nie wychodzą. Nie wychodzi tylko i wyłącznie gra w jednej wersji, prawda? Mimo, że mówimy cały czas o jednym tytule, no to czasami z uwagi na te lokalne rynki trzeba pewne rzeczy wyciąć albo zasłonić. Absolutnie tak. Myślę, informacja ważna dla rodziców, którzy mają dzieci na przykład grające, to istnieje coś takiego jak system klasyfikacji wiekowej, czyli taki system oznaczeń na pudełkach, czy nawet dotyczący wersji cyfrowych gier, gdzie jest mowa o tym, co tam w środku można znaleźć. A więc na przykład w przypadku gier przeznaczonych dla dorosłych jakieś takie motywy związane z przemocą choćby. Tak jest, albo zbyt odważną zawartością. Dokładnie tak. I każdy rynek, każdy region ma swoje uregulowania, swoje zasady odnośnie tego, co wolno, czego nie wolno, więc nie jest tak, że przygotowuje się jedną wersję gry na cały świat. Pomijając już kwestie związane z tłumaczeniami, absolutnie jest specyfika związana z promocją, czyli faktycznie na przykład inne materiały promocyjne kładące nacisk na inne elementy przygotowuje się na rynek azjatycki, a inne na rynek amerykańskie, jeszcze inne na rynek polski, powiedzmy. Gdzieś jest ważna narracja, gdzieś jest ważniejsza widowiskowość tej gry, czy walka. Jeżeli mamy taki wybór i gra oferuje wszystkie te elementy, to przygotowuje się materiały, które najlepiej będą przemawiały dla danego odbiorcy na danym rynku. Na przykład w Japonii chyba duży nacisk jest położony na akcję. Absolutnie tak i tam najlepiej sprzedają się gry, które są bardzo widowiskowe, jeśli chodzi o walkę, gdzie dużo się dzieje na ekranie, dużo się dzieje jednocześnie i gdzie ten ekran wybucha ferią barw i rozmaitych statystyk, które się dzieją w trakcie walki z przeciwnikiem na przykład. I te gry mają tam największą szansę. Najmniejszą szansę będą miały gry takie stricte narracyjne o bardzo takim powolnym tempie, powiedziałabym. Z kolei w krajach arabskich unika się treści związanych na przykład z trunkami. Strunkami newralgiczne bardzo są też wszelkie nawiązania religijne, zwłaszcza właśnie do tej religii muzułmańskiej. No to trzeba bardzo uważać. Twórcy gier bardzo często podpierają się rozmaitymi materiałami, tak zwanymi referencjami, czyli szukają inspiracji, mówiąc krótko, i w dzisiejszych czasach naturalnie najczęściej robią to w internecie. Trzeba uważać na to, co się znajduje i co w grze się umieszcza, bo przypadkiem i zupełnie nieintencjonalnie można daną grupę po prostu obrazić. A pamiętasz jakieś pożary ze swojej kariery, pracując na przykład przy Wiedźminie? Oj, absolutnie. Jednym takim z faktycznie dosyć istotnych było to, że okazuje się, że żeby wytłumaczyć słuchaczom tekstura, czyli jakby taki obrazek, wzór czegoś, co się nakłada na daną rzecz w grze, więc taka tekstura została wykorzystana na gobelinie, który to gobelin w przypadku Wiedźmina został umieszczony na ścianie jednego z zamtuzów, tak się po sapkowsku ładnie wyraża. No i cóż się okazało? Zaczęliśmy jako studio dostawać maila od graczy arabskich, którzy byli bardzo urażeni, ponieważ okazało się, że wzór tegoż gobelina to jest wzór dywanika modlitewnego. Rzeczy dla nich absolutnie ważnej, świętej i tak dalej. Tutaj studio CD Projekt Red stanęło na wysokości zadania i po prostu ta tekstura została zmieniona. Szczęśliwie gry można zmieniać, prawda? Można wysyłać i wydawać łatki, aktualizacje, które poprawiają też tego rodzaju aspekty. Mam jeszcze pytanie związane z różnicą pracy w ramach jednego studia, a pracą freelancera, bo właściwie porzuciłaś CD Projekt Red i poszłaś na swoje, czyli teraz nie promujesz tylko i wyłącznie jednej gry przez wiele lat, ale właściwie tych tytułów jest więcej. Czy to właśnie wynika z tego, że siedzenie w jednej firmie, mimo że stabilnej, i praca przy jakimś tytule przez wiele lat jest męcząca, a ta praca freelancera daje możliwość właśnie obcowania z różnymi podmiotami, różnymi tytułami i dzieje się więcej i szybciej? Ja myślę, że każdy decyduje za siebie, co dla niego jest ważne w momencie, kiedy taką ścieżkę wybiera. Dla mnie tak naprawdę decydująca była wolność, możliwość decydowania o sobie, czyli przy jakich projektach pracuję i jak długo pracuję, kiedy nie pracuję. I też ja jestem indywidualistką, co oznacza, że jeżeli jest sukces, to wiem, że za niego odpowiadam, jeżeli jest porażka, biorę to na klatę. pracy zespołowej przy tak ogromnych zespołach, jakim jest CD Projekt Red w momencie, kiedy pracuje się przy tak wielkich grach, ta odpowiedzialność się rozkłada, więc myślę, że to tak naprawdę jest też taka cecha bardzo indywidualna, wynikająca z charakteru, co komu po prostu zawodowo lepiej się sprawdza. To teraz już tak zupełnie zmieniając temat, bo właściwie mamy minutę z lekkim haczykiem, jeszcze zaproszenie na Pixel Heaven 2024. To festiwal gier i popkultury między 7 a 9 dniem czerwca w Warszawie odbędzie się to wydarzenie. Zarówno dla młodych, jak i dla starych można przyjść z dziećmi, ale też jest gala rozdania nagród i Agnieszka między innymi ocenia te gry, które zostały zgłoszone. No to krótkie pytanie, jak ocenia się gry i czy zawsze ten wątek sprawiedliwości, czy może jednak też serce i własne przekonania odgrywają rolę w takiej ocenie? Myślę, że każdy juror kieruje się własnym osądem. Znaczy, patrzymy oczywiście na gry, które mają się wpisać w konkretną kategorię grową, więc szukamy tych, które wyróżniają się rozgrywką, grafiką, muzyką. Natomiast to, na co ja zwracam uwagę, to jest absolutnie oryginalność i pomysł, którego być może nie widziałam w żadnej innej grze do tej pory. Także to jest jakby mój główny wyznacznik. Ale też Agnieszkę będzie można spotkać na Pixel Heaven. Ja zapraszamy. Także się wybieram. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Bardzo w ramach dziękuję. Samograja. Agnieszka Szustak, PR Outreach, była w studiu Trójki, opowiadała o meandrach związanych z promocją. Dziękujemy pięknie. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz, a już za chwilę trójkowo-filmowo i Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy do reklamy. Nie.